co potrzebne na święta. Oczywiście w lidlowych cenach. Wszystkie słodycze w świątecznych opakowaniach do 50% taniej. Na przykład zając czekoladowy Faworina 3,49. A zestaw słodyczy z maskotką Kinder lub Milka 12,49. Lista produktów na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutkę, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Po 15:00 program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Jest 10 dzień kwietnia, Wielki Piątek. Czas na serwis. Michał, przerwa. W Polsce uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. W kraju będą produkowane testy genetyczne na koronawirusa. Policja apeluje o powstrzymanie się od wyjazdów do rodzin na święta wielkanocne. Polacy pamiętają o 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Od rana w całym kraju odbywały się uroczystości. Obserwuje je Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co jeszcze nas czeka? Przed nami jeszcze uroczyste orędzie prezydenta Andrzeja Dudy w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Zaplanowano je na 20. Uroczystości upamiętniające tę tragedię mają skromniejszy charakter niż w poprzednich latach ze względu na pandemię koronawirusa. Rozpoczęły się o 8:41. Wtedy premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz członkowie rządu złożyli kwiaty przed pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy oraz przed pomnikiem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. W tym samym czasie na krakowskim Wawelu prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przy sarkofagu tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych upamiętnili również ofiary w katakumbach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie i na Powązkach. Wieńce złożono też przed sejmowymi tablicami upamiętniającymi świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu trzeciej kadencji Macieja Płażyńskiego oraz posłów i senatorów zmarłych tragicznie w katastrofie smoleńskiej. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej na wszystkich antenach Polskiego Radia i w internecie na stronie polskieradio.pl przypomniany zostanie nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom. Polskie Radio wyemituje go o 16:00. Koncert zagrano w czasie żałoby narodowej 18 kwietnia 2010 roku w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Testy genetyczne na koronawirusa będą produkowane w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówi, że test to efekt pracy naukowców z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Te testy zostały już zwalidowane, czyli sprawdzone, zweryfikowane pod kątem wiarygodności w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Dzisiaj przechodzą weryfikacje, walidacje w Państwowym Zakładzie Higieny, czyli w laboratorium o najwyższej referencyjności w Polsce. Jeżeli tylko przejdą tą walidację, tą weryfikację, to oczywiście rozpocznie się ich produkcja. Pierwsze 150 tysięcy testów zostanie przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z zaleceniami WHO do wykrywania koronawirusa stosuje się obok testów genetycznych także testy immunologiczne. Ostatnie doby w Polsce wykonano ponad 1000 testów. Możliwości laboratoriów to 16 tysięcy, a w najbliższych dniach nawet 20 tysięcy. Przewodniczący Rady Europejskiej zwołuje na 23 kwietnia nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Ma zająć się planem ożywienia gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią. Czas położyć podwaliny pod solidne ożywienie gospodarcze. Ten plan musi ożywić nasze gospodarki, podkreślił Charles Michel. Szczyt, tak jak poprzednie dwa spotkania w marcu, odbędzie się w formie wideokonferencji. Policja prosi, by ograniczyć świąteczne odwiedziny. W ten sposób mundurowi przyłączyli się do wcześniejszych apeli premiera i ministra zdrowia, którzy apelowali o powstrzymanie się od wyjazdów do rodzin. Jak mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, pozostając w domach ograniczymy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zostańmy w domach, nie przywoźmy tych prezentów, które mogą być niemiłe dla swoich krewnych, dziadków. No chyba byśmy to ciężko przeżyli, jakbyśmy dowiedzieli się, że po naszej wizycie po kilku dniach stwierdzono wirusa u członka naszej rodziny i może się to skończyć tragicznie. Mariusz Ciarka dodaje, że już dziś na drogach pojawią się dodatkowe patrole policji. Osoby, które nie będą przestrzegać ograniczeń w poruszaniu się, mogą być ukarane. Policjanci będą oczywiście sprawdzać stan techniczny pojazdów, stan psychofizyczny kierowców, dbać o nasze bezpieczeństwo, ale także i ustalać, czy rzeczywiście przemieszczanie się związane jest z ważną potrzebą życiową. W przypadku, gdy nie będzie to udawanie się w kierunku pracy, czy zakładu pracy, czy naszego domu, gdzie na stałe mieszkamy, można liczyć się z prawnymi konsekwencjami.

zielonooki mój, Boże jedyny spraw. Dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niej. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej niej. To Gustaw Ludkiewicz. 11 minut po godzinie 15. Dziś Wielki Piątek, drugi dzień Wielkiego Tygodnia, który przygotowuje do świąt wielkanocnych. Tego dnia w kościołach odprawiane są, jest Droga Krzyżowa, ale w tym roku obrzędy, zwyczaje wyglądają inaczej. O tradycji, symbolice świąt zapraszamy do Trójki. Dziś 10. rocznica tragedii smoleńskiej. W pierwszej godzinie naszego spotkania rozmawiać będę z Barbarą Nowacką, córką wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej, a także z Jackiem Światem, mężem posłanki Aleksandry Natalii Świat. Po 16 na naszej antenie retransmisja koncertu w hołdzie ofiarom katastrofy, który odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 18 kwietnia 2010 roku. Po 18 między innymi wspomnienie naszego reportera Ernesta Zozunia, który 10 lat temu był na miejscu tragedii, a także o akcji Ochronna Paczka dla Powstańca. To akcja pomocy niesionej powstańcom warszawskim. Po 15.30 zatem niebawem połączymy się z Waszyngtonem. Po 18.30 nasz cykl Co w mowie piszczy. Mam nadzieję, że Państwo w domach. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości, dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 13 minut po godzinie 15. Wieńce, kwiaty i cicha modlitwa. Obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej przebiegają w cieniu epidemii koronawirusa. A ze względu na obowiązujące obostrzenia, uroczystości ograniczono jedynie do składania wieńców. Nie będzie zatem tradycyjnej mszy świętej ani państwowych obchodów. Politycy bliscy ofiar starają się jednak uczcić pamięć tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Mariusz Krzemiński. O tym, że w tym roku, mimo okrągłej rocznicy katastrofy smoleńskiej, obchody będą miały zupełnie inny przebieg niż dotychczas, mówił na antenie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Te wszystkie działania będą realizowane z poszanowaniem przepisów, które w tej chwili obowiązują, i regulacji związanych z walką z koronawirusem. Będą to obchody szczególne. A dzisiejsze obchody rozpoczęły się o godzinie 8.41 na Placu Piłsudskiego w Warszawie, przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, gdzie kwiaty złożyli premier Mateusz Morawiecki, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz członkowie Rady Ministrów. Nie było uroczystej oprawy, jedynie cicha modlitwa. Wieńce złożono też przed pomnikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z kolei prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przy sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich na Wawelu, a minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oddał hołd oficerom, którzy zginęli w Smoleńsku, przed pamiątkowymi tablicami, które znajdują się na dziedzińcu ministerstwa. Ci ludzie, którzy byli dowódcami Wojska Polskiego, jednocześnie dowódcami natowskimi, bo przecież Polska Polska wtedy, kiedy doszło do tragedii, była już w Sojuszu Północnoatlantyckim. Pamiętamy o ich służbie, pamiętamy o ich dziełach. Pamięć ofiar uczcił też marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który złożył wieńce w Sejmie oraz przy pomniku na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Z kolei w Smoleńsku hołd ofiarom z 10 kwietnia oddali polscy dyplomaci, pracownicy polskiej ambasady w Moskwie, którzy przyjechali na miejsce katastrofy mimo wielu utrudnień związanych z epidemią koronawirusa. W intencji tych, którzy zginęli w katastrofie, będzie się dziś modlił ojciec Ptolemeusz Kuczmik, franciszkanin mieszkający w Smoleńsku, który 10 lat temu odmówił pierwszą modlitwę w intencji ofiar jeszcze obok dymiących fragmentów rozbitego samolotu. Przyjechałem z Katynia, to już tutaj były kwiaty na bramie, były kwiaty przy krzyżu, później była msza, pojawiło się wielu ludzi, tych kwiatów przybywało, w ten dzień żeśmy nawet bramie nie zamykali, cały czas ktoś tutaj chodził, przynosił, palił świece, stał przy krzyżu. To nie parafianie tutaj stali, ludzie, po prostu mieszkańcy Smoleńska. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, parlamentarzyści oraz najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. O dzisiejszych uroczystościach Mariusz Krzemiński. Prawie 16 minut po godzinie 15. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing silent. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls. To Simon i Garfunkel. Program trzeci, 19 minut po 15. Moim gościem jest pani Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, córka Izabeli Jarugi Nowackiej, wicepremier klubu, posłanki klubu Lewica, która zginęła 10 lat temu. Dzień dobry pani, kłaniam się, witam panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani mama na początku swojej działalności publicznej działała w Lidze Kobiet Polski. Wiele lat później w rządzie Leszka Millera była pełnomocnikiem rządu do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn. Uczestniczyła zresztą często w manifach. Ten problem dyskryminacji kobiet, nierówności na rynku pracy, problem przemocy traktowała zawsze bardzo poważnie. To były dla mamy polityka, sprawy kluczowe, prawa człowieka, dialog w tej sprawie? To polityka społeczna przede wszystkim. Była też ministrą polityki społecznej przez kilka lat i przede wszystkim sprzeciwia się przeciwko każdej formie dyskryminacji i wykluczenia. Czy to ze względu na płeć, czy ze względu na wiek, czy status materialny. To była jedna z tych osób, dla których ten człowiek zapomniany przez system był absolutnie najważniejszy. To zresztą ona doprowadziła między innymi do tego, że w polskich szkołach zaczęło się dożywianie dzieci, czyli udało się jej rozwiązać jeden z problemów. Drugim problemem, którym też zajmowała się skutecznie, to było prawo alimentacyjne, które nadal jest dziurawe, ale znacznie lepsze dzięki zaangażowaniu. Także tak, człowiek przede wszystkim. Tyle lat upłynęło, a jednak zdjęcia, relacje, ten przejazd trumien z Okęcia, świeczki palone na krakowskim przedmieściu pewnie zapamiętamy na całe życie. W myślach bywa tak, że rozmawia pani z mamą, próbuje odpowiedzieć na pytanie, co by mama powiedziała? To oczywiście gdzieś się pojawia. Ja po pierwsze właśnie rzeczy, o których nie myślę nigdy, to są te trumny, te smutne rzeczy. Myślę o pięknych chwilach. Myślę o mamie, jak żeśmy chodzili po górach, bo kochała chodzić po górach, albo spacerowały po plażach, albo robimy coś razem. Teraz czas przedświąteczny to zawsze był taki czas kobiet w moim domu, że i babcia, i prababcia, i mama, i siostra, żeśmy robili jakieś ciasta, wspólne mazurki właśnie głównie. Natomiast staram się pamiętać też te dobre rzeczy. Oczywiście, że pojawiają się te myśli, co by powiedziała, co by o czymś sądziła, ale najczęściej się łapię na tym, że spotykam kogoś, kogo o nas chciałabym się dowiedzieć, co o nim sądzi. To właśnie o ludziach, których spotykamy, bo przecież jestem w podobnym miejscu, w którym matka była przez lata. Ma pani kontakt z rodzinami innych ofiar? Wiem, że niektóre rodziny utrzymują taki kontakt, choć są i tacy, którzy tego po prostu unikają. Nie mają po prostu już często siły, by wciąż wracać do tych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Ale można się też przyjaźnić nie do tego wracając, tylko na tej bazie budując silną wspólnotę. Dosłownie 3 minuty temu skończyłam korespondencję z jedną pewną z najbliższych mi dzisiaj osób, Katarzyną Deresz-Lewandowską, córką Jolanty Szymanek-Deresz. Poznałyśmy się po katastrofie. W tej chwili nasze córeczki się bawią razem przyjaźnią, jak oczywiście można się bawić. I tu się udało nam, myślę, dużo o tej przyjaźni zbudować. Zresztą dosyć dużo tych kontaktów mam i w stałym kontakcie jestem z częścią rodzin, właśnie nie rozpamiętując, ale może mając pewne wspólne doświadczenia, łatwiej jest znaleźć porozumienie, zrozumienie dla pewnych naszych może słabości, może obaw, a czasami nawet jak się bardzo różnimy, bo się przecież różnimy też politycznie. W Sejmie są osoby z tej, jak to się źle mówi, niestety drugiej strony, chociaż wtedy, 10 lat temu tych stron po prostu nie było, to myślę, że też większa dla siebie empatia, zrozumienie, bo coś nas łączy, bo łączy nas smutek. Mama została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Powązki teraz są zamknięte, ale kiedy będzie pani przy mogile, to proszę ukłonić się jej od nas. Bardzo dziękuję. A ja mogę też mieć prośbę, puśćcie Imagine. Ona uwielbia tę piosenkę na pogrzebie. Też puściliśmy właśnie to, co lubiła najbardziej, w co wierzyła. Czyli, że świat może być dobry, piękny, szczęśliwy i bez wojen. Kilka razy mama była moim gościem w radiu, no ale wówczas wypowiadała się o ważnych problemach społecznych, politycznych. Zatem w takich sytuacjach człowiek zazwyczaj jest bardzo poważny, oficjalny. A prywatnie jaka była? Oj, była strasznie pogodnym człowiekiem, takim takim światłem, pełna energii, uśmiechu, dobra, zrozumienia. To taka matka, że ciężko było się buntować nastolatkom. No zaraz się popłaczę, jak mnie stan będzie puszczał, że ciężko się było buntować będąc nastolatką i łatwo się było zaprzyjaźnić. Dla mnie osobiście wielka strata, bo ja straciłam nie tylko matkę, ja straciłam przyjaciółkę. Wielki Piątek to dla katolików między innymi Dzień Ścisłego Postu. Ten można zachować, jednak wiele obrzędów tradycji trzeba będzie w tym roku zmienić. Rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To są te same święta, ale nie takie same. Ten sam Wielki Piątek, ale nie taki sam. Jest epidemia. Wspominamy 10. rocznicę tragedii smoleńskiej. Nie możemy pójść do kościoła na nabożeństwo męki pańskiej. I co w tej sytuacji? Przeżywamy te święta jeszcze bardziej wewnętrznie. Wewnątrz domów, ale i wewnątrz nas. Przykre, zostajemy w domu. Kontakt jest telefoniczny tylko z mamą, jedną, drugą, z braćmi, z rodziną męża. Mama sama będzie. Chyba nikt nie odwiedzi, no duchowo jakoś wspieram mamę. Jest nowa inicjatywa. Wirtualny stół wielkanocny. Byśmy zrobili zdjęcie domowników, czy nawet krótki filmik nagrali i przesłali tym, do których byśmy pojechali w tym roku. Ale nie możemy. Przedłużamy nasz stół i wysyłamy to zarówno do bliskich, do znajomych, żeby przekazywać sobie wzajemnie życzliwość. Właśnie miałam brać udział w jarmarku wielkanocnym, na który szykowałam się, narobiłam się kwiatków, nakupiłam innych rzeczy potrzebnych do robienia palm. No i zostałam z tym w domu. I ja to wykorzystam w przyszłym roku. Materiał się zbiera zawsze rok wcześniej. Trawy, zboża. Czyli to jest rok pani pracy. Dokładnie. Robię na bazie właśnie traw i zbóż. Część palm porozdawałam sąsiadom. Pomijam już fakt, że one są piękne palmy, zostają na przyszły rok. I ten właśnie Wielki Piątek jest nam dany i zadany. żebyśmy go jak najlepiej przeżyli. I dlatego dzisiaj stawiamy w centrum naszych domów, na stole czy w innym miejscu, krzyż. Nie możemy pójść do kościoła, ale możemy modlić się przy krzyżu u nas w domu. Mam w domu wodę święconą, więc nie ma problemu. Wprawdzie nie poświęconą w tym roku, bo to zgodnie z liturgią po kolei się święci wodę i świece i oleje święte. To na ostatnie namaszczenie, ale ja mam wodę święconą. Jest przykazanie trzecie kościelne, które mówi, aby przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą. To jest takie minimum dla katolika. A okres wielkanocny jest od środy popielcowej do niedzieli Trójcy Świętej, czyli do 7 czerwca. Mamy ten czas dłuższy niż może myśleliśmy, ale jeszcze co można zrobić? Osoby, które pragną bardzo przystąpić do sakramentu pojednania, mogą zadzwonić do siebie do parafii i skontaktować się, jaka jest tam możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. I to nam pomoże w dobrym przeżyciu świąt wielkanocnych. Święconka będzie na pewno, tylko problem ze święceniem. Z tego co wiem, papież ogłosił, że w domu każdy musi sam poświęcić święconkę. W tym roku wyjątkowo Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym będzie nie z Koloseum, ale z pustego placu świętego Piotra. Będzie to bardzo głębokie przeżycie dla całego Kościoła na całym świecie. Dlatego zachęcam do łączenia się przez transmisję z tą Drogą Krzyżową. Te rozważania, które będą nam towarzyszyły podczas tej Drogi Krzyżowej, również są bardzo, bardzo głębokie. O tradycje wielkanocne w czasie trwania pandemii pytała Ewa Dudzińska. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, we'll be right back. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Tadeusz Woźniak, Ali Babki. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Marek Wołkuski. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Rośnie w zastraszającym tempie w Stanach liczba zakażonych SARS-CoV-2, także niestety rośnie liczba ofiar. Jakie liczby znamy dziś? Prawie 470 tysięcy zakażonych, potwierdzonych infekcji, aczkolwiek eksperci mówią, że w rzeczywistości, tak jak wszędzie na świecie, jest ich znacznie więcej. Liczba ofiar śmiertelnych 16,5 tysiąca została przekroczona. Wczoraj w Nowym Jorku padł kolejny smutny rekord, 799 ofiar śmiertelnych tylko w ciągu jednego dnia. Ale To są tylko liczby. Za każdą z tych liczb oczywiście kryje się tragedia, kryje się strata kogoś bliskiego. Natomiast z drugiej strony od kilku dni w Stanach Zjednoczonych obserwujemy stabilizację liczby nowych infekcji na poziomie około 30 tysięcy na dobę, co jest dobrym sygnałem, bo to znaczy, że ten przyrost wykładniczy został zahamowany w Stanach Zjednoczonych dzięki tym restrykcjom, które wprowadzono. Jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych, to też stabilizowała się ona na poziomie około niespełna 2000 na dobę i eksperci liczą na to, mają nadzieję, że to jest właśnie szczyt epidemii w Stanach Zjednoczonych. Niestety przypada on na okres wielkanocny, więc wiadomo, że te święta będą smutne w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Trump jeszcze niedawno miał nadzieję, że Ameryka zostanie otwarta na Wielkanoc, że kościoły się zapełnią. Już wiadomo, że ten scenariusz się nie zrealizuje. Natomiast to będą także święta, w którym jest odrobina nadziei właśnie na to, że po świętach i liczba nowych infekcji, i liczba hospitalizacji, i liczba ofiar śmiertelnych będzie spadać. Zresztą wczoraj dr Anthony Fauci z tego zespołu antykryzysowego Białego Domu za ośrodkiem badawczym ze stanu Waszyngton powiedział, że prognozowana liczba ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych będzie mniejsza niż się obawiano. Pamięta te liczby, 100-240 tysięcy. No nawet o takich liczbach mówił prezydent Trump, 200, tak, nawet więcej mówił, tysięcy, tak. Ale właśnie o to chciałem zapytać, bo to w tym całym czasie jest troszkę pocieszające, że zmieniają się te prognozy, że zmieniają się te modele. I zmieniają się w dół. To jest pocieszające w tej sytuacji. Do 60 tysięcy ofiar śmiertelnych tę prognozę obniżono. Wszyscy mają nadzieję, że będzie to jeszcze mniej. To będzie wszystko zależało od tego, jak szybko ta liczba nowych infekcji, nowych hospitalizacji będzie spadać. Według prognoz przez cały maj będzie się to obniżać, a prezydent Trump chciałby już 1 maja otworzyć amerykańską gospodarkę. Nikt nie wierzy w to, że uda się całą Amerykę otworzyć do normalnego funkcjonowania 1 maja, natomiast Dom przygotowuje już taki plan otwierania części kraju. Może Nowy Jork trochę dłużej pozostanie zamknięty, może Detroit trochę dłużej pozostanie zablokowane, ale te części kraju, takie jak, nie wiem, Kalifornia, Waszyngton, Oregon, które całkiem nieźle poradziły sobie z tą epidemią, być może zostaną otwarte wcześniej. Ja jeszcze jedną taką pozytywną refleksję mam przy okazji tych świąt wielkanocnych, że w Stanach Zjednoczonych udaje się uniknąć scenariusza włoskiego czy hiszpańskiego, to znaczy nie ma takiej sytuacji, nawet w Nowym Jorku, gdzie jest sytuacja najtrudniejsza, że dla kogoś zabrakło łóżka szpitalnego, że dla kogoś zabrakło miejsca na oddziale intensywnej terapii, czy że dla kogoś zabrakło respiratora. Stany Zjednoczone tymczasem są w tej chwili największym ogniskiem pandemii na świecie. Jak pan wspomniał, tragiczna jest sytuacja w Nowym Jorku, gdzie jest najwięcej ofiar, jednak cały czas Andrew Cuomo, o którym przecież czasami rozmawiamy, wciąż powtarza, że izolacja zadziała, że w końcu nastąpi ten szczyt zakażenia, potem krzywa po prostu zacznie spadać. No musi tak być, to nie ma takiej możliwości, żeby tak się nie stało. Przy tych restrykcjach, które wprowadzono nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach, to jest kwestia czasu. To mówi nie tylko Andrew Cuomo, to mówi także dr Fauci, to mówi dr Birx z zespołu antykryzysowego antykryzysowego, to mówią wszyscy, dlatego że w sytuacji, w której nie ma szczepionki, w której nie ma leków jeszcze, zwiększenie dystansu społecznego jest skuteczną metodą. Po prostu wirus nie ma jak przeskakiwać z osoby na osobę, a wtedy on z czasem umiera, likwiduje... Ginie. Epidemia zostaje opanowana. Tak. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi. Na razie w Stanach Zjednoczonych jest taki okres wyczekiwania, ale też niektóre stany czy niektóre miejsca wprowadzają jeszcze trochę zaostrzają restrykcje. Na przykład stan Michigan, szczególnie w Detroit jest ciężka sytuacja w tej chwili. Tam na okres wielkanocny wprowadzono zakaz przemieszczania się z domu do domu, z mieszkania do mieszkania. Obawiano się, że w czasie świąt Amerykanie zechcą odwiedzać znajomych, przyjaciół, rodziny. I gubernator stanu Michigan wprowadziła właśnie taki zakaz. Choć na większości to jest różnica między krajami europejskimi, gdzie te restrykcje są bardzo daleko idące, a Stanami Zjednoczonymi, no i tutaj na większości obszaru Stanów Zjednoczonych, jeśli nie wszędzie, dopuszczalne jest, nie wiem, jeżdżenie rowerem, bieganie, rekreacja. To podejście amerykańskie w tej sprawie jest trochę inne od europejskiego. Niedobre wiadomości z gospodarki. Przez 21 dni 17 milionów Amerykanów wystąpiło o zasiłek dla bezrobotnych. No, w tej chwili przekroczyło to bezrobocie 14%. Jeśli bezrobocie będzie rosło, to może mieć skalę nienotowaną w historii. To znaczy, ja nie do końca wiem, skąd ta liczba 14%. To jest prognozowane bezrobocie. Na razie ono, oficjalne bezrobocie jest wciąż 4,4%, aczkolwiek nikt nie łudzi się, że ono pójdzie w górę. Jeżeli w takim tempie będzie rosło, to rzeczywiście eksperci mówią, że do 14-15% nawet może dojść. Tym bardziej, że te dane, które podawano wcześniej, one są jeszcze cząstkowe. To, co wiadomo, to, że... Kilkanaście milionów Amerykanów, 16 milionów Amerykanów w ciągu tych 3 tygodni straciło pracę i dlatego Kongres przygotowuje kolejny pakiet stymulacyjny. Poza tymi czekami, które dostaną Amerykanie, poza pożyczkami, które już biorą małe amerykańskie firmy, choć też z problemami, których nie będą musiały zwracać, jeśli nie będą zwalniać pracowników. Mimo tych działań jednak to będzie szok dla amerykańskiej gospodarki. Jest szok dla amerykańskiej gospodarki, bo kraj stoi praktycznie. No i dlatego prezydent Trump mówi o tym, że chce jak najszybciej otworzyć Amerykę dla biznesu, ale są branże, które przynajmniej częściowo zyskały na tym kryzysie, poza producentami papieru toaletowego, jak pan wie, wszędzie go zabrakło i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, poza sprzedawcami broni i amunicji, bo o tym mówiliśmy, w Stanach Zjednoczonych przed tym kryzysem, czy na początku tego kryzysu ustawiły się kolejki przed sklepami z bronią. Okazuje się, że także przemysł alkoholowy w Stanach Zjednoczonych ma się całkiem nieźle, bowiem w momencie, kiedy wprowadzono te restrykcje, Amerykanie pobiegli do sklepów monopolowych i sprzedaż alkoholu wzrosła o ponad 20% w tym okresie. Ku pocieszeniu, napady mimo wszystko pewnie są organizowane. Mimo wszystko się odbywają, jest ich niewiele. Zwykle rabusie dokonują tych napadów w maseczkach, ale jeden, pozwolę sobie o jednym opowiedzieć, z Colorado, w Castle Spring doszło do napadu na bank. Rabuś zabawał kilka tysięcy dolarów, ale podczas ucieczki zgubił portfel. Problem polega na tym, że nie udało się go zlikwidować, bowiem inny klient tego banku, jak zeznali świadkowie, po prostu zabrał sobie ten portfel, ukradł portfel rabusia i poszedł do domu. W tej chwili policja poszukuje dwóch. Zarówno rabusia, jak i prosi osobę, która ten portfel sobie wzięła, o zgłoszenie na policję, żeby móc zidentyfikować prawdziwego rabusia. Z Waszyngtonu dla państwa dziękuję. Marek Wołkowski. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Watching, I keep hoping, but 13 minut pozostało nam do godziny 16. Pan Jacek Świat jest moim gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mąż Aleksandry Natalii Świat, posłanki PiS, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, ale wiadomo, że nie zawsze, nie u wszystkich. Zadaje pan sobie pytania, dlaczego to się stało, czy tak musiało być? Takie pytania zawsze będą i zawsze będzie ta ogromna pustka w życiu. Przy czym ja ciągle zwracam uwagę, że nagła śmierć ludzi, nawet w sile wieku, nawet młodych, to jest część naszego życia, część normalnych kolei losu. To, co odróżnia moją sytuację czy innych rodzin smoleńskich, to, że nie daje nam się o tej tragedii zapomnieć. No dzisiaj patrzę i z mediów społecznościowych i widzę wpisy podłe, wredne, ohydne, po prostu wiątrzące. I tak przez 10 lat. I a szczególnie przy okazji okrągłych rocznic. To jest coś potwornego, z czym przyszło nam żyć, z czym przyszło nam się borykać i rzeczywiście trudno wrócić do normalności i trudno sobie to nowe życie do końca poukładać. Nie daje nam się o tamtej tragedii zapomnieć. Żona była z wykształcenia ekonomistką, kończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Była, jak pamiętamy, posłanką. W Sejmie piątej kadencji przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych. Wielokrotnie była moim gościem w audycji za, a nawet przeciw. Wiem, że cieszyła się szacunkiem również adwersarzy politycznych, którzy doceniali taki spokój prowadzenia rozmowy, merytoryczność. Proszę wybaczyć pewną małą poufałość, ale miałem takie wrażenie, że to jest taki typ pracusia, który musi być zawsze przygotowany. Tak było? Tak. Ola była osobą niezwykle rzetelną, odpowiedzialną, bardzo pracowitą. To rzeczywiście czasem aż sięgało perfekcjonizmu, czy takiej pracusiowatości. Tak było, ale jednocześnie nie przestała być osobą otwartą na ludzi, pogodną, z fantastycznym poczuciem humoru i takim luzem. I myślę, że to właśnie zjednywało jej wielu przyjaciół, znajomych, a nawet szacunek u adwersarzy, że po prostu została normalna przy tych wszystkich cechach, które wydawałoby się utrudniałyby kontakt. Pan działał w Związku Solidarność, wydawał pan, kolportował pan podziemną prasę, był pan internowany. Żona była członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Kiedy się państwo poznali? Tak, to historia, którą nazwałem kiedyś romantyczno-polityczną, bo myśmy się poznali parę dni przed stanem wojennym podczas wielkich strajków studenckich, jakie wtedy ogarnęły Polskę. Ola była wiceprzewodniczącą Komitetu Strajkowego na Akademii Ekonomicznej. A ja z zespołem takiego teatru studenckiego odwiedzaliśmy strajkujących. Dawaliśmy przedstawienia, były dyskusje, później długie. No i to w takich okolicznościach poznaliśmy się. I widzieliśmy się przed stanem wojennym już tylko raz przelotnie, a później dopiero po z góry pół roku, kiedy mnie wypuszczono. W czym pan znajduje tak na co dzień pocieszenie? Jakie myśli pozwalają odsunąć od siebie choć na jakiś czas to, co wydarzyło się 10 lat temu? Pewnie nie będę tu odkrywszy, że po pierwsze nie ma jednej recepty, to każdy przeżywa po swojemu. To też zależy od okoliczności, ile się ma lat i jakie ma się doświadczenia, jaką się ma wokół siebie rodzinę czy przyjaciół. Mnie na pewno pomaga praca i to, że wróciłem do działalności publicznej, politycznej, i czuję się jakoś potrzebny po prostu. Żona została pochowana na cmentarzu Ducha Świętego we Wrocławiu. Kiedy pan będzie, to proszę przy mogile ukłonić się i od nas. Dziękuję. Niestety teraz nie jest to możliwe, ale myślę, że jak tylko się trochę poluzuje nam ten koronawirus, to oczywiście odbędą się różne uroczystości, obchody i na pewno wszystkimi na cmentarzu, tak jak mieliśmy to rok. Jacek Świat był moim gościem. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe dzieci. Teraz dotąd żyję. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagraża nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych. Jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Sława Celińska. Dwie minuty pozostały do 16. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam kierowców, choć to informacje dla zmotoryzowanych. Ze względu na stan epidemii prosimy o powstrzymanie się od podróży i pozostanie w domu podczas nadchodzącej Wielkanocy. Oczywiście to dla bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. A tym, którzy wracają z pracy, z koniecznych zakupów, do 21:00 będziemy podpowiadać, gdzie uważać na drodze, ewentualnie uniknąć korków. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Tym, którzy zastanawiają się, czy jechać na święta do bliskich, odradzamy. Za to zachęcamy, by zostać w domu z trójką. Kolejne wiadomości dla kierowców za dwie godziny. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Inicjator kampanii Tanie Tankowanie. W Trójce zbliża się powoli godzina 16. Dziś na wszystkich, proszę Państwa, antenach Polskiego Radia, także w Trójce, koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom katastrofy, którego premiera odbyła się w czasie narodowej żałoby po katastrofie smoleńskiej, dokładnie 18 kwietnia 2010 roku. Będzie to Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Wiolety Chodowicz i dwóch orkiestr Symfonii Warsowi i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Obecnie orkiestry Polskiego Radia.